ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا چلتے تھے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے تھے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اللہ دریا با دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا با دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ وسلم جس سمت آ گئے ہو, جس سمت آ گئے ہو, سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو, سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے, جس راہ چل گئے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک میں.